जद तेनू वेख्या पहली वारी मैं तां तेनू ही तकदा रहा जचदा नहीं सी तेरे नाल मैं तां फिर भी जचदा रहा खिचदा रहा तेनू अपनी ओर तेनू मैं कहंदा रहा खिचदा रहा तेनू अपनी ओर तेनू मैं कहंदा रहा चले मेरी जिंदा हुआ तू जो कहे तो पानियों पे चल दूं मैं करा तेरा सदका तेरा ही सजदा करा झूठा है यारा बंदगी बंदगी उड़ी देखो ये जिंदगी मुड़ी।